Horatii Carmen Decimum, ex libro secundo, sequitur argumentum et paraprasis, ex editione in usum Delpini, scripta. Argumentum. Ad Licinium. Licinium Varronem Murainam Pompeianum, et Proculei et Terentiae Machinatis uxoris fratrem, qui postea cum Fannio Caepione contra Augustum coniuravit, ab insanis ausis, laudato medio vitae statu, deterret. Serva mediocritate et utramque fortunam fer aequo animo. Paraprasis. O Licini, melius ages, neque semper altum petendo, neque ripam plusquam decet stringendo, haud tutam, dum tempestates sollicitus fugis. Quicumque amat pretiosam mediocritatem, se curus et immunis est a squalore domus vetustae, pariter temperans abstinet aula invidiae a obnoxia. Frequentius excelsa pinus ventis concutitur, et turres editae maiore trahunt ruinam. Ac tonitrua verberant altos montes. Animus rite praemunitus spem non abjicit in adversis, in prosperis altem contrariam timet fortuna. Hiemes horridas revocat Jupiter, idemque pellit. Si moro res se abent male, non etiam post ita se habebunt. Musas dudum silentes, aliquando lura poibus excitat, nec arcum semper intendit. Maestis rebus generosum te et constantem exhibe. Aura vero propitia ipse prudenter constringes, vela plusculum inflata.